أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. دا آیت نمبر اومنا و تحزیزات اللہ شروع کړل مومنانو تا په کولو د جهاد باندې. پړواندنی سبق کې شپږ تحزیزات ذکر شوی دي. اوس اوم تحزیز زورن الله ورکوي، تیزی ورکوي مومنانو ته په کولو د جهاد باندې، چې داسې قسمه برائے په یو قوم کې موجود وي نوایا دا قوم دغه خلق د لوز مستحق دی، د وعده مستحق دی چې ته ورسره لوز کې وعده ورسره کې، نان جنگ و سروکا. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم دوم تحزیز اللہ ذکر کئی، اللہ فرمائی قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. قاتلوهم اوجنے دوی لرام. یعذبهم اللہ بأیدیکم سزا ورکی اللہ دوی تا پلاسنو ستاسو باندین. ویغزیم او بشرمی دوی لرام وینصرکم علیہم آئیم داد بو کستاسو علیہم پا مقابل ددوی کی. ویشفی صدور قوم مؤمنین او یخی بشی سنی دا قوم مؤمنانو. قاتلوهم اوجنے دوی لرا دا سے نوی چی پدا سی گولے باندیولا چی جنت تے بوزے، نہ چھ دا سے قسم برائے او پلیتے پکی موجود دی چھ تابانی سرپن نکی کم قوت ملوشوا. نو اللہ وی جنگ و سروکے اڑوان دی لستیو دول سمیات کی. فقاتلو ائمت الکفر اوجنے مشران دا کفر. دل تبیا وی قاتلوهم جنگو کے دوی سرا اوجنے دوی لرا. یعذبهم اللہ بأیدیکم سزا ورکی اللہ دویتا بأیدیکم پلا سنستاسو باندے. دا تجی دی سر جنگ کے جہاد کے نو دا پا اصل کی اللہ دویل دا دوید دے شرک او دا دوید دی بیمانی سزا اللہ ورکی ستاسو پلا سنو باندے. او که اللہ سزا ورکی نو بیا با عذاب را لیگی نو عذاب کې خ او بد ټول به تباہ کیږي. نو جهاد وکا چې دې مشرکین له دوی د شرک او د دوی د بېمانۍ سزا ورکې پخپل لاسونو باندې، ځکه و یعذبهم الله بأیدیکم، سزا ورکې الله دوی ته په لاسونو ستاسو باندې، و یخزهم او ابشرمې دوی لرا، الله وې جنگ وسره وکا زبه او شرمو، او چې تو زره جنگ نه کې الله به زو شرمې، و ینصرکم علیهم، کوي چې کافران دی او شرمېږي، مشرکان دی او شرمېږي، نو جهاد وسره وکا، و ینصرکم علیهم، او امداد بو کی ستاسو علیہم پا مقابلہ د دوی کے، د دوی پا مقابلہ کی با اللہ ستا مرست و امداد مو کی، لگا سنگ چی کڑے او د نبی علیہ السلام تو سلام او د صحابہ کرامو، بدر تو گورے، احد تو گورے، احزاب تو گورے، حنین تو گورے، نور قسمہ قسمہ موقع، ویشفی صدور قوم مؤمنین، او یخی بشی سینی د قوم مومنانو، دا تچ وزر جنگو کی نو دے با او شرمیگی زلیل بشی رسوا بشی او بتختی، نو دا دوی پا دے شکست او دا دوی پا دے تیختا او ستا پا دے فتح باندے دا مومنانو زرنا او دا مومنانو سینی با یخیش پوئی گئے بخبرو کنم پوئی گئے اسم دا ایمانی جذبه ده یو قسم لا، چه کلمون اوینو اخبار که یا پا بل ذریعه بنده چرا دمره دمره کافران مرداران شو، دمره دمره فوجیانی ولی مردار کرد، نصده پی یخ شی که یخ نشی، چه وجه پلان کیزه که دمره نیت و فوجیان مردار کرد، زده یخیگی که نیخیگی، و یشفی صدور قوم مومنین، او که وسر جنگ شکست ولا ورکا نستا پا دی فتح و داغوی پا شکست دا مومنانو زرون با یخشی او سینی با یخش، وی دا تطر می پا دی دشمن یخش، وی کر ویشفی صدور قوم مومنین ویزهب غیظ قلوبهم ویزهب غیظ قلوبهم او لره بکی غوصه ده زرونو ده دوی، ده دوی پا زرونو که چه کما غوصه ده مومنانو تا، نو پا ده جنگ سرا او ده دوی پا ده وجلو سرا غوصه بسه شی، اغا بلری شی کن، سمت لب شو مردار بشی، ختم بشی، سبا بگی قیدیان شی، نو یتوب الله و علامی شاو او میرو بانی بو کی اللہ علام یشاؤ پچا بانی چی خوخشی، دل قیدیانو کی بزینو خلقو لاللہ توفیق دا ایمان ور کی، لکه بدر کی قیدیان را غلیو کرن او سارا دا بدر، نو کلا چی داغین فیدیا وانگستے شوا نو سبکی مسلمانان شو، واللہ علیم حکیم، اللہ پوہو با حکمت زانتے، اللہ پوہو با حکمت زانتے، پوئی گی چاہے شوق دا جہاد دشتا جذبه دی زده که دا جیاد چطو که نیشتا، حکیم با حکمت ازاد تی دا تا تا چه وی جیاد او که ورش مقابله و سر او که نتب زایره که وی چرا خودیر دی ما تا اللہ حکم که چه ورشا ورشا او جنگی گا و سر پدی که بدا اللہ خپل سا حکمتی اللہ بستا امداد که که نا، ام حسیب تو من تو ترکو ولما یعلم الله الذين جاهدوا منكم، الا د جهاد ذکر کړي، جهاد الله ولی فرض کړي دي، دا ولی بار بار حکم الله کوي چې ورشه وی وجنه جنگ وسره وکي سرونه تی وکي د ګوتو بندونو ته نه کټ کې کله سوې کله سو، یار دا ولی الله وی دا دې نه پانا چې کوم جهاد کوونکی دې چې امخ کار شي او چې د کومو په زړونو کې جذبه د جهاد نشته چې هم ښکاره شي، څه مطلب شو چې هغه کلک مؤمنان هم ښکاره شي د جهاد په کولو سره او منافقان هم ښکاره شي، منافق به بانی کوي کنه یاره نه شو جی جهاد کولو دا خو سپر پاور دی جی، او هو او کروز میزایل دی وسره او دا میزایل دی وسره او جی پلان کې شی وسره دی منافق به دا خبرې کوي نو منافق به مخکاره شي او مؤمن به مخکاره شي الله ته خو معلوم دی الله ته خو معلوم دی خو موتا ته به الله ښکاره کی داستا پڑھ لگے جے کم شامل دی نو ٹول بوئی چی ارہ منکلک مومنان یو خو جے کلا حکم دا جہاد امیرو کی جے پاس جہاد دے نو بیا پڑے کے دا کرو دا کوٹا پتا بدے گی چی امیرو یا لکا زین پلان کسی کی پروگرام دے اور ٹول بزو نو بیا دا کرو دا کوٹا پا کے پتا لگی کم چی کوٹا ہی نو آگا با بانے شانے کئی زان برستو کئی زان بر سکرین نغیبائی او دغه رنگ کلم چې کم چې کلک ملګری ناغه بیا مخکی مخکی گیگی وی وجه بالکل ولی بنزو دوره دا نو دوره خو زمونږ د پاره استاد محترم کوي ولی بنزو هغه بیا دا داغه هغه شوق پیدا شي او دغه رنگ پته ولګی چاو د مینه شته د قران سره ام حسیب تو مان تو ترکو آیا گمان کوي تاسو ان تو ترکو چې پرې بغسته شي تاسو ولما يعلم الله الذين پری بغسته شه تاسو سنه بيد جهاد نه اي ګمان کوي تاسو چې پری بخو دي شه تاسو بيد جهاد نه تاسو وي چې جهاد بنکوم زبون داسې پاتشم بیا بم زم مؤمنین نه ام حسبتم اي ګمان کوي تاسو ان تو ترکو چې پری بخو دي شه تاسو بيد جهاد نه ولما يعلم الله او نبيخ کا رکڑے اللہ الذين كسند جاهدوا منكم چه جہاد کے استا سنا ولم يتخذوا من دون الله او نئی دینی ولی بیدا اللہ نا ولا رسوله او بید پیغمبر نا ولا المؤمنین او بید مؤمنان نا ولی جان رازدار دوست یا خوب دوست ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ان به اخکار کړي الله غسان چې جهاد کوي تاسو نه نستا سخیال له چر الله به کرو کوټه نیخ کار کړي خلکو ته او ته به انداز پرې غستې شي نه نه چې جهاد حکم بکای جهاد براولی اوم د دې د پاره چې کرو کوټه په دې سره معلوم شي مومن او منافق پا دی سر معلوم شی او دا خبر معلوم شی ولم یتخذو من دون اللہ ولا رسوله ولا المؤمنین ولی جا چاہے اللہ دی دوستے پیغمبر دی دوستے و مومنان دی دوستان دی او کد دوین علاوہ بلچا سر دی دوستی دو نا چی جہاد نکے نا ثابت داشو چی دی درو سر دی دوستی نشتا دا کافرانو سر دی دوستی دو او دوست دا دوست سره جنگ نکړ دوست دا دوست سره جنگ نکړ نو چې دام ښکار شي چې آیا الله پیغمبر او مؤمنانو سره دي دوستی دا او که کافرانو سره دي دوستی نه په خبره پوهیږي که ولم یتخذو من دون الله او نه دی نیولې بې د الله نه او بې د پیغمبر علیه السلام نه او بې د مؤمنانو نه ولی جا څوک رازدار دوست یا خوب دوست واللہ خبیر بما تعملون اللہ خبردار دے پاغ سبان دے تعملون چ عمل کوی تاسو دا کم عمل چکے نو اللہ پا دے باندے سرے اللہ پہ خبردار دے ستان زڑ دراز نا اللہ خبر دے چاہے جہاد شوق تے پزڑ کشتو کنشتا ستان جب نا خبر دے دا تیز وینا نا دے خبر دے چاہے دا جہاد پا افادیت کی خبرے کے او کہا د جہاد پر مخالفت کی خبر ہے کہ نہ اللہ پر دی بانی خبردار دے نور ان شاء اللہ بھی ہوئے قاتلون جنگ کے دوی سرا یو وجنے دوی لرا یعذبهم اللہ بی ایدیکم سزا ور کے اللہ دوی تپلا سنستا سباندی و یغذم او بشر مے دوی لرا وینصرکم علیہم او امداد بو کی ستاسو پا مقابل ددوی کی ویشفی صدور قوم مومنین او یخی بشی سینی دا قوم مومنانو ویذهب غیظ و قلوبیم او لری بکی یا لاڑ بشی غصہ دزنو ددوی ویتوب اللہ علی من یشاؤ او میرو بانی بو کی اللہ پاچا بانی چی خوغیشی واللہ علیم حکیم اللہ پو با حکمت ذات دے ام حسب تم ان تترکو آیا گمان کوئے تانسو ان تترکو چی پری بخو دے شیطانسو بیر جیادنا ولما یعلم اللہ الذین جاہدو منکم او نب اخکار کڑے اللہ کسان چی جیاد کئی استاسو نا ولم یتخذو من دون اللہ او نئی دے نیولے بیدان لانا او بید پیغمبر علیہ السلام نام او بید مومنان نا ولی جتن رازدار دوست یا خوب دوست واللہ خبیرم بما تعملون اللہ خبردار دے پا غصبان دے چا عمل کوئے تانسو